لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجدي مناسبة دما قبل سورة سرة غدار فما قبل سورة هم بيان دنيا مت علي مقو لقد أخو الله جدي علي مقو سرة يوتو لغت إنعام كريه شداد ذي حفاظت يقل ذكا خور إبراهيم عليه السلام وذو غزيت دعا كريه هم يد بلديت دعا ورطا كريه هم يد أمينيت دعا ورطا كريه شيء الله تدا وغرز شار أو أمين شار نو هغه د امنیت سره دا ظاهر شو چې هغه اصحاب فیل چې پر راغ هغه یې هغه جماعت کړل. او اوس نو دلته هم په دې کې هم د دې مکې د برکت یو اثر په دې قریش کې موجود شوی دی. هغه حالت په دې قریش دلته ذکر کېږي، لإيلاف قریش. اوس هغه قریش چې وه دا خو په دغه ځای کې آباد و، دې ځای کې د دوی ګزاره وه، لیکن دا مکه چې ده دا وچ دی، د غرو مابین دی، اوبه نشته په کښې کې، پښتونه نشته په کښې کې، وچ دی دی. په دې وچ دی کښې دا دوی دلته وه، نو د دوی ګزاره چې وه هغه په تجاراتو وه. نو دوی به تجارتونه شام ته یې هم تجارت کاوه، یمن ته یې هم تجارت کاوه. په کال کښې به یوه پله شام ته تله، یوه پله به یمن ته تله. په ژمي کښې به هغه دوی یمن ته تله، ځکه یمن څه هغه خنک دغه ګرم. او په دوبي کښې به بیا شام ته تله. دا دوه د دوی طبیعت بدل شو چې بس یو دغه یې دورې کاوه، یو سفر یې دورې کاوه. په شپږ میاشت کښې به هغه یو نوباره بیې شان راوړه، دلې بیې خرڅ کړلو، د دې خوا بیې وې وړلو، د دې خوا ته به همدغه سنې وه. نو اوس دا الله پر دوی دا غټ انعام په دې ګرځوي چې ګوره د مکې په شاوخوا کښې نو دا نور خلک چې دي هغه درسره تجارت کولی د خپله وطنه وتلی، ولې چې د وطنه ووځي بیا پر دوی باندې حملې شروع وي، غله په لار کښې ورته ناست وي، حملې شروع دي، دښمنۍ یې په مابینځو کښې دي، نو ګرته دا هغې طرف آزاد وي. لیکن د مکې خلک دا د مکې په اعتبار سره چې د دوی قاتله روانه وي، نه غل مخته درېږي، نه یو څوک مقابله کوي، هر څوک وایي د مکې خلک نو بس څوک کار نه په لري، ګرته خلک یې تعظیم کوي. دا د دې بیت الله په برکت سره نو تاسې باندې الله داسې غټ نعمت کړی دی. نو د داسې غټ نعمت شکریا خو نو بیا دا ده چې تاسې د الله د رسول اطاعت وکړئ، د الله کتاب ومنئ، او د الله پر احکامو باندې ایمان راوړئ، د الله سره شریک منیسئ، نو دا کارونه بیا وکړئ. ایلاف اوس نو دغه لام دا خو هر تجار دی، دا ایلاف. او دا چې دی هر تجار خو تعلق په محذوب پورې نیسي، نو یا یې تعلق په دغه وروسته پورې دی. فلیعبدو دوی دې عبادت وکړي، رب هذا البیت کې د رب د دغه بیت کې عبادت چې دوی وکړي د څه وجې څخه، د دې وجې څخه لإيلاف قریشن، د وجې څخه د دغه الفته د قریشو. ولې خو دغه الفت د قریشو خو چې د دې دوو رحلتو دی دا خو د الله یو نعمت دی. پکې که داسې وایي چې دا د دوی په جلارو چې شکېدلی خلک یې وژل کېدلی، بیا چې دې وژلی وای باره به دغه سفر ته نه تلی، بیا دې الفت ته کمې خواله ورته. اوس خو داسې دی چې دوی په امان دي، هلته و دوی ته څه نه رسېږي، څه تکلیف نه رسېږي. نو په دې اعتبار سره دوی په دې سفرو کښې هغه ډېر هغه د دوی الفت کښې ډېر خوشحاله وي، ډېر په خوشحالۍ به ځي. نو چې دا د الله نعمت شو نو فلیعبدو دې عبادت وکړي د رب د دې بیت کښې، ودا خو برکت د دې بیت کښې دغه حالت ته دوی ته تېر شوی دی. نو د دوی سره داسې معامله شوې ده. نو لإيلاف قریش د وجې څخه د ایلاف د هغه الفت قریشن د قریشو چې ایلافهم دا به د هغه ایلاف څخه رابدل شي. ایلافهم الفت د دوی رحلت الشتاء د رحلت د ژمي و یمن، والسیف د دودي و شام. نو د دغه ایلاف د وجې فلیعبدو دوی دې عبادت وکړي، نو فلیعبدو لإيلاف دوی دې عبادت وکړي د وجې څخه د دغه الفته. او یادی شي دی چې هلته فعل بل محذوف ورسره کښېږده، نو هغه محذوف ورسره کښېږده نو به فعل دی نعمت دلته ورسره کښېښول شي، او یا به فعل دی ایمان ورسره کښېښول شي. نو وَلْيُقْمِنُوا بِهِ ایمان راوی اغا بی ایلات قریش نو دا بای بارا بیا دا غدا پارا حلت ادا غا قلی عبدو بنو پر آبغا بای بارا تقریشنا قلی عبدو بی عبادت کی رب هاگا البیت دا رب دا دو بای کے الَّذی اغرق اطعم چطعان ورکوی دی همو دیت منجوع دلوجسا دلوجسی و دیت طعام ورکوی دا غای طعام دی چی دی دادی اخبل تجاراتو هغه خپل ځانو ته هغه نفقات برابرې نو هغه د دې چې دي هغه لوړ ځای قدقه کیله او آمن امن یې ورکړي چې هم دوی ته من خوف د بیریږي نه پر دوی باندې څوک اغاره نه کوي پر دوی باندې څوک حمله نه کوي نو دوی د خلکو د حملې څخه هغه محفوظ شوي دي نو په دې اعتبار هم دا تجارات کوي نو